أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Beşinci dersimiz Allah'ın izniyle. Bir önceki dersimizde ihtilafların çözüm merci saadetinde Nisa suresinin 59. ayeti. Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve etiyur rasule ve ulil emri minkum. Sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan dikkat, emir sahiplerine de itaat edin. Ayetini ve devamını işledik. O ayette aslında bir önceki işlediğimiz ders bu ayetin ikinci kısmıydı. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلَا kısmıydı. Yani bir konuda ihtilafa düşerseniz, bir konuda tartışmaya girerseniz, bir konuda inatlaşır ve çekişirseniz dert etmeyin, hemen bunu Allah ve Resulüne götürün. Ancak siz iman eden kimselerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler iseniz dedik. Ve bu kısmı uzun bir şekilde anlattık. Şimdi bu dersimiz biraz daha, bir önceki dersimizde söylemiştim, usulî bir ders. Yani etiyullaha ve etiyurrasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Daha doğrusu etiyurrasule. Resule itaat edin. Resule itaat edin kısmıyla ilgili. Resul'e itaat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an üzerinde, yani din üzerindeki tasarrufları nedir? O Allah-u Teala'dan Cebrail vasıtasıyla, sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan Cebrail vasıtasıyla Kur'an almış, bizlere iletmiş. Görevi burada bitmiş midir? Yoksa sözleri, kavli veya ameli sünnetleri veya takriri sünnetlerinin bizim üzerimizde hukuki olarak bağlayıcılığı nedir? Bugün çokça tartışılan bir konu. Uzun uzun delilleri ele alıp konuyu işlemeye işlemeyeceğiz. Genel hatlarıyla kendi delillerimizi zikredip kısa kısa da olsa muhaliflerimizin sözlerine cevap vermeye çalışacağız. Çünkü bu konu sadece tek bir derste işlenebilecek bir konu değildir. Hakimiyet Mefhumu isimli bir kitapta işleyeceğimiz bir konu değil. Bu konuyla ilgili gerekirse belli başlı bir çalışma yapmak gerekir. Arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat noktasında insanların sapanlarını, yani ehli bidat ve dalalet ehli olanları şu şekilde gruplandırmamız mümkün. Bunlardan bir kısmı mealciler dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, sözlerini kesinlikle kabul etmeyen insanlardır. Bunların bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genel yaşantısı, genel ahlakı bize örnektir. Ancak Kur'an'ı açıklamak, beyan etmek, haram ve helal koyma gibi bir yetki ona verilmemiştir. Bu hüküm yetkisidir ve bu sadece Allah'a mahsustur gibi ifadelerle değerlendirirler. Bir kısmı Kur'an'a uygun olanı alırız, Kur'an'a uygun olanı alırız, uygun olmayanı reddederiz derler. Bir kısmı sünnetin, yani hadislerin metin tenkidi yapmamız gerektiğini, bu metinlerin Kur'an ışığında değerlendirilmesi gerektiğini, Kur'an'a ek olarak getirilenlerin kabul edilemeyeceğini, Kur'an'ın vermiş olduğu bir hükme aykırı olanların, ki bunlar aykırı zannediyorlar, biraz sonra göreceğiz, aykırı değildir, kabul edilmeyeceğini iddia ederler. Biz bu noktada genel bir açıklama yapmayı, bu dersimizi buna ayırmayı uygun gördük Allah'ın izniyle. Bizim bu noktadaki düşüncemiz, yani ehli sünnetin, yani selefin, yani usul alimlerinin, yani birçok müfessirin, sahabenin uygulaması, sözleri bu noktada şöyledir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir, Kur'an'ın hükümlerine muvafık hükümler koyar ve onların hükmünü teyit eder. Yani bir hüküm Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bir kaide, bir kural, bir emir veya bir yasak Kur'an-ı Kerim'de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, amelleri veya takdirleri Kur'an'ın bu emrini teyit eder ve buna uygundur. Mesela anne babaya asi olmak. Kur'an-ı Kerim yasaklamıştır, Resulullah da yasaklamıştır. Ya da yalancı şahitlik yapmak, adam öldürmek, hırsızlık, zina, yalan söylemek, emanete hıyanet etmek, sözlere muhalif harekette bulunmak, bunların hepsi nedir? Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinde de yasaklanmıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın emirlerine muvafık emirler bildirmiş, onların emrini teyit eden sözler bildirmiştir. Burada muhaliflerimizle aramızda bir ihtilaf konusu yoktur. Muhaliflerimizin de sünnet olarak kabul ettiği tek noktası zaten budur. Bundan sonrasını sünnet olarak kabul etmezler. Ancak biz yine devam ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın hükümlerine muvafık hükümler koyar. Onları teyit eder. Onları teyit eder. Dedikten sonra artı diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyid eder, umum ifadelerini tahsis eder. Peki ne demek bu? Hemen açıklayalım. Mutlak demek kendi cinsinde şuyu bulmuş bir meddule delalet eden lafızdır. Amidi usul kitabında bu şekilde. El-Ehkam fi usul ehkam isimli kitabında diyor ki mutlak kendi cinsinde şuyu bulmuş bir medlule delalet eden lafızdır. Yani hiçbir lafzı kayıtlanmamış, muayyen olmayan fertlere delalet eden lafız. Yani bir lafız çıkıyor ağzımızdan, o lafzın şumulüne giren bütün fertleri içine alıyor. Mesela racül, adam dediğiniz zaman büyük küçük, yaşlı genç, zengin fakir, zayıf şişman, acemi, Arap, Iraklı veya Türk fark etmez, bütün Arapları içine alan lafızdır, mutlak lafız. Mukayyet lafız ise yine tanım usulde şöyledir. Belirli bir vasıfla kayıt altına alınmamış, kendi cinsinde şuyu bulmuş, medlule delalet eden lafızdır. Yani ne demek? Belirli bir vasıfla vasıflanan muayyen bir varlığa delalet eden lafızdır. Delalet eden lafızdır. Anlaşıldı mı? Neymiş mukayyet? Bütün fertlerini içine almıyor. Mesela Iraklı adam dediğiniz zaman Türkleri içine almıyor. İngilizleri içine almıyor. Pakistanlıları içine almıyor. Sadece Iraklıları içine alıyor. Ha şöyle bir ayrım da var. Mukayyet lafız kendi içinde mutlak, kendi dışında mukayyettir. Yani Iraklı adam dediğiniz zaman bütün Iraklı adamlara yönelik mutlak bir ifadedir bu. Ancak tüm adamlara nispetle, kendi dışında tüm adamlara nispetle mukayyet bir ibaredir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim usul olarak kabul ettiğimiz, selefin usul olarak kabul ettiği görüşe göre Kur'an'ın mutlak ifadelerini ne yapar? Takyid eder. Mesela buna hemen bir örnek. Vessariqu vessariqatu vessariqatu faqta'u eydiyehuma. Hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin diyor Allah-u Teala. Hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin. Arapçada arkadaşlar el ifadesi, yed ifadesi parmak uçlarından başlayıp omuza kadar ifade eden, omuza kadar ulaşan bir mevki, bir uzu içine alır. Yani yet demek parmak uçlarından kesseniz de adamın elini kesmiş olursunuz, omuzundan kesseniz de adamın elini kesmiş olursunuz. İşte burada yet ifadesi yani el ifadesi mutlak bir ifadedir. Bu bizim kol dediğimiz omuzdan başlayıp parmak uçlarına kadar olan bütün bölgeye şamildir. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu takid etmiştir. Yani kayıtlandırmıştır bilekten olmak suretiyle. Bilekten olmak suretiyle. Mesela Maide suresinde abdest ayeti var ya, 6. ayette. Orada da ne der? Ellerinizi yıkayın dirseklere kadar. Bak. Oradaki kayıt yet kelimesini. Yet kelimesini, el kelimesini ne kaydetmiştir? Allahu Teala takid etmiştir. Mutlak ifadeyi Allahu Teala takid etmiştir. Anlamadınız, tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar, mutlak ifade demek, mutlak ifade demek, lafzı söylediniz. O lafzın içeriğine giren her bir şeye delalet eden lafızdır mutlak ifade. Racül dediğiniz zaman bütün adamlara delalet eder. Yed dediğiniz zaman Arapçada yed parmak uçlarından başlayıp omuza kadar olan bütün bölgeye delalet eder. İşte biz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyit etmiştir. Yani sınırlandırmıştır. Örnek dedik, işte hırsız erkek ve hırsız kadının elini kesin, ellerini kesin. Nasıl kesilecek bu? Parmak uçlarından mı, avuçtan mı, dirsekten mi yoksa omuzdan mı? Buradaki yed ifadesi, ayetteki yed ifadesi mutlak bir ifadedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bileklerden kesmeyi emrederek bu mutlak ifadeyi takyit, kayıt altına almıştır. Aynı şekilde abdest ayetine baktığınız zaman, Maide suresinin 6. ayetinde geçen abdest ayetine baktığınız zaman mesela ne diyor? Eydiyekum ilel merafiqi. Dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Yani sadece eydiyekum deseydi parmak uçlarından başlayıp omuza kadar yıkamak gerekiyordu. Allah-u Teala ilel merafiqi, dirseklere kadar diyerek kendisi takdir etti mutlak ifadeyi burada. Ancak Maide suresinin 38. ayetindeki ifadeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takdir etti. İşte bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın hükümlerine muvafık hükümler koyar. İki, mutlak ifadelerini takdir eder. Üç, umum ifadelerini ammını tahsis eder. Umum ifadelerini tahsis eder. Ne demektir am ifade? Bir kere vaat olunup hiçbir inhisar manası taşımaksızın kendisine elverişli olan her şeyi kapsayan lafızdır. Kendisine elverişli her şeyi kapsayan lafızdır. Yani ağzınızdan lafız çıkar, tamam mı? Ağzınızdan lafız çıkar. Bu lafız şumuruna giren her şeyi kapsar ve kendisine bir inhisar, yani bir sınırlandırma yoktur. Ancak am lafız aslen bütün fertleri kapsamaz bidayette. Yani am lafzın hükmü bütün fertler için değil, bidayette yani başlangıçta lafzın bütün fertlerini şumulüne başlangıçta alır. Ancak bunun tahsis eden, münhasır kılan, belli şeylere münhasır kılan başka delillerle, başka karinelerle bu lafzın içinden, umum ifadelerin lafzın içinden bir kısmı alınır, bir kısmı bırakılır. Mesela der ki Allah-u Teala, boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 hayız süresi bekler. Vel mudallakatu yeterabbesne bi enfusihinne felâsete kuru. Boşanmış kadınlar, Bakara suresi 228. ayette, değil mi? Burada mutallakat, boşanan kadınlar, ister kendisi de zifafa girilip öyle boşanılsın, isterse zifafa girilmeden boşanılsın, bütün kadınları şumulüne alır. Değil mi? Ancak Ahzab suresinin 49. ayetinde ne der? Mümin kadınları nikahlayıp sonra kendilerine dokunmadan boşandığınız zaman sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur der Ahzab suresinde. Ha, ne yaptı? Ammı tahsis etti. Ammın tahsisini alimler demişlerdi ki işte muttasıl bir ifadeli olur, munfasıl bir ifadeli olur, akıllı olur veya örflü olur demişler. Mesela muttasıl bir ifade demek hemen am lafız gelir, hemen arkasından onu tahsis eden başka bir lafız gelir. Sizden her kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Bu ne demektir? Ramazan ayına giren herkes oruç tutacak. Hemen peşinden der ki ancak kim yolcuysa veya hastaysa. Bakın Ramazan ayına ulaşan herkesin içinden yolcuyu ve hasta olanı ayırdı. Umum ifadeyi neyle kastetti? Ramazan ayına ulaşan, yolcu ve hasta olmayan herkes de kastetti değil mi? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bu umum ifadelerini takyit eder. Mesela Maide suresinin 3. ayetinde Allah-u Teala meyteyi, yani şer'i bir kesim yapılmadan ölen hayvanı haram kılmıştır. Bu bütün hayvanlar için geçerlidir. Havada uçar, karada ve denizdeki bütün hayvanlar için meytenin yani şer'i kesim yapılmayan hayvanın yenilmesi bu ayete göre haramdır. Ancak Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz suyu temiz, ölüsü size helal kılınmıştır diyerek balık ve cinsini yani deniz ürünlerini helal kılmıştır. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki yetkisini kabul etmeyenlere bunu sormak lazım. Siz balık yiyor musunuz, yemiyor musunuz? Çünkü ayete göre kesinlikle haramdır bu. Meyte haram kılınmıştır. Meyte demek şer'i kesim yapılmayan hayvan demektir. Denizde ölmüş bir balık tuttunuz, yenilir mi yenilmez mi? Onlara göre yenilmez. Bize göre yenilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in Maide suresindeki bu umum ifadesini tahsis etmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücmeli tafsil eder. Yani Allah-u Teala namaz kılın diyor. Ve ikame-s salat. Nasıl kılacağımız, ne şekilde kılacağımız Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiştir. Kaç vakit kılacağımız ve hangi vakitler içinde kılacağımız Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiştir. Bu mücme, genel bir ifadedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiştir. Bize açıklamıştır. Ne demiştir? Benden nasıl gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. İşte biz namazlarımızı nasıl kılıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı üzere kılıyoruz. Açıklaması üzere kılıyoruz. Yine bununla birlikte son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da olmayan haramlar ve helallerde haramlar belirler. İşte ipek elbisenin haram veya mekruh olması, eşek etinin haram olması ve buna benzer altının haram olması gibi buna benzer şeyleri bu konuda delil getirebiliriz. Evet, önce usul kaidemizi, kendi kabul ettiğimiz kaideyi koyduk. Neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın hükümlerine muvafık hükümler bildirir, onları teyit eder, mutlak ifadesini takyit eder, umum ifadelerini tahsis eder, mücmelini beyan eder ve Kur'an'da olmayan yeni hükümler indirir, yeni hükümler koyar. Bizim kabul ettiğimiz esas budur. Peki bununla ilgili delillerimiz nedir? Allah-u Teala buyuruyor وَاَنْذَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Biz bu zikri sana indirdik. Nahl suresi 44. İnsanlara kendilerine ineni beyan edesin diye. Beyan edesin diye Kurtubi rahimehullah bu ayetin tefsirinde diyor ki buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şanı Yüce Allah'ın kitabında mücmel bıraktığı namaz, zekat ve buna benzer etraflıca açıklanmamış hükümleri Yüce Allah'ın hükümlere dair Yüce Allah'ın muradını beyan edicidir. İmam Kurtubi böyle diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin hükmüne göre Allah-u Teala'nın Kur'an'da bildirdiği mücmel hükümleri Allah'ın muradına göre beyan eder. Yani kendi hevasına göre değil, kendi düşünce ve fikrine göre değil, Allah'ın muradına göredir bu. İşte biz buna ne diyoruz? Gayrimetlu vahiy diyoruz değil mi? Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyetti. Bunlara metlu vahiy denilen Kur'an-ı Kerim'dir. Gayrimetlu vahiy denilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanları, bu açıklamadır. İbn-i Mübarek rivayet ediyor. Abdullah İbn-i Mübarek. İmran bin Hüseyin bir adamla tartışıyor ve adama diyor ki sen bir ahmaksın diyor. Sen ahmak bir insansın. Öğlen namazının, farzının 4 rekat olduğunu ve o rekatlarda açıktan Kur'an okunmayacağını Allah'ın kitabında görüyor musun? Sen Allah'ın kitabında görüyor musun diyor. Yani Resulullah'ın beyan yetkisini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan yetkisini alın. Öğlen namazını, farzının 4 rekat olduğunu bana Kur'an'dan ispatlayın. Ve bu rekatlarda zikrin cehri yapılmayacağını, kıraatın cehri yapılmayacağını ispatlayın. İşte diyor sen ahmak bir insansın diyor İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Ve daha sonra İmran ona namazı, zekatı ve buna benzer hususları sayar. Ve şöyle der. Sen bütün bunların Allah'ın kitabında genişçe açıklanmış olduğunu görüyor musun? Yüce Allah'ın kitabı bunları müphem olarak bırakmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunları beyan etmiştir der. Bu noktada ikinci delilimiz bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ile ilgili ayetlerdir arkadaşlar. Ahmed bin Hanbel İbn-i Teymiye naklediyor. Ahmed bin Hanbel diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'e baktım 33 ayrı yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edildiğini gördüm. İşte bunlardan bir tanesi Nisa suresinin 59. ayeti Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve etiyur rasule. Bir başka ayet Âl-i İmrân suresinin 32. ayeti Kul etiyullaha ve rasule. Bir başka ayet Muhammed suresinin 33. ayeti Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve etiyur rasule. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin. Hemen diyecekler ki Allah'a itaat Kur'an'a itaattir. Resul'e itaat de onu açıklama saadetinde yani Allah'a itaat açıklama saadetinde Resul'ün getirdiğine itaattir ki o da Kur'an'dır diyecekler. Bu çok boş, gayri ciddi ve gayri ilmi bir iddiadır. Zira Allah'a itaat Kur'an'a itaattir. Resul'e itaat de mi Kur'an'a itaat? Ve niçin böyle bir tekrar gözetilmiş? Bunun hikmetini ortaya koymaları gerekir. Yani Allah'a itaat ile Resul'e itaat aynı ise o zaman bunun iki kere zikredilmesi nedir diye sormak gerekir. İkrimeye Abdullah İbni Ömer'in azatlı kölesi İkrimeye tabiindendir. Çocuk doğuran cariyeler hakkında soruluyor. Ümmü Velek denir ya. Çocuk doğuran cariyeler hakkında soruluyor. O şöyle diyor. Bu gibi cariyeler Nisa suresinde Yüce Allah'ın Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de buyruğu ifadesinde gereğince hürdürler diyor. Bak ne kadar güzel açıklamış değil mi İkrim'e? Ona soruyorlar. Ümmü veledin yani çocuk doğuran cariyenin hükmü nedir? O da diyor ki bu hürdür. Delil nedir? Delil Nisa 59'dur. Etiyur Resul'e. Resul'e itaat edin ayetidir diyor. Bakın arkadaşlar. Burada şu hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Taifetul Mansur'un özellikleri kitabımızda işledik. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir ayeti aldık. Birileri dedi ki bu ayetler etiyullah ve etiyur rasule ifadesinden Resul'ün sünnetine itaat edeni çıkartamazsınız dedi. Bize dedi ki gerek yok gel tartışmayalım. Bunu sahabeye götürelim. Çünkü bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk duyan kimdir? Sahabedir değil mi? Daha sonra tabiindir. Onlar nasıl anladıysa yani selef nasıl anladıysa biz de öyle anlayalım. Hemen bu soru soruyorum. Bakın tabiinden Abdullah İbni Ömer gibi alim bir sahabenin alim bir öğrencisi İkrim'e ne diyor? Kendisine Ümmü Veled çocuk doğuran cariye hakkında soruluyor. O da diyor ki Nisa suresinin 59. ayeti gereğince hürdür diyor. Halbuki Nisa suresinin 59. ayeti Ümmü Veled'den çocuk doğuran cariyeden bahsetmez. Ama o şunu demek istiyor. Allah bana Resulüme itaat etmemi emretti. Resul de bu noktada onun hür olduğunu söylemiştir diyor. Bu konuda diğer bir delilimiz قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَاَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Âl-i İmrân suresinin 31. ayeti onlara de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun. Ehl-i Bidat bunu hemen tarif edecek. Diyecek ki bana tabi olun demek benim getirdiğim Kur'an'a tabi olun. Burada öyle bir şey demiyor ayette. Fettebi'uni bana tabi olun bana. Benim getirdiğim Kur'an'a demiyor. Yani bu adamlar Allah'ın kitabını tahrif ettiler. Zaten sünneti kabul etmiyorlar. Dili de tahrif ediyorlar. Ayette fettebi'uni diyor. Bana tabi olun. Benim getirdiğime. Ha, Resulullah'a tabiyetin içinde Kur'an'a tabiyet de vardır. Resulullah'ın Kur'an'a dair beyanlarına tabiyet de vardır. Ki bu ayet gerçekten mükemmel bir ayet. İki şeyi şartlıyor. Bir, eğer Allah'ı seviyorum iddiam varsa, ben Allah'ı seviyorum gibi bir iddiada bulunuyorsa, bana uy diyor Resulullah. Allah'ın seni sevmesini istiyorsan yine bana uy. Hani Maide suresinde onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever ifadesi vardı ya 54. ayette. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani Allah'ı sevmek Resul'e tabiyetle, Allah tarafından sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabiyetle mümkündür. İbn Kesir tefsirinde bu ayette diyor ki, bu ayet Allah'ı sevdiğini iddia etmesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yola tabi olmayan kimsenin yalancı olduğunu gösteriyor. Yani kim ben Allah'ı seviyorum diyor da Resulullah'a tabi olmuyorsa o kimse yalancıdır. Bu kimse Allah'ı sevdiği iddia etmekle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatine, Nebi'nin dinine bütün söz ve hareketleriyle uymadıkça iddiasında yalancıdır diyor. Bu noktada bir başka delilimiz وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Nedim suresi ayeti 3 ve 4. O hevasına göre nutk etmez, konuşmaz. Ancak kendisine vahyolunan bir vahiy ile muhaliflerimiz ehli bid'ah bunu şöyle tahrif ediyorlar. Diyorlar ki bu ayette اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Ona vahyedilen vahiy Kur'an'dır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla konuşuyor diyorlar. Ancak Kurtubi tefsirinde tüm bu görüşleri getirdikten sonra diyor ki bu ayet umum bir ayettir diyor. Siz sadece Kur'an'la nasıl taksis edersiniz diyor ki doğrudur. Yani bunu sadece Kur'an'la taksis etmek nasıl mümkündür? Muhaliflerimiz şöyle cevap veriyor. Bu ayet diyor Mekki bir ayettir. Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira atıyorlar. Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorlar. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Kur'an'ı Muhammed uydurmadı. O kendi havasından konuşmaz. Onun söyledikleri yani sizin uydurdu dediğiniz o Kur'an in ve illa vahyun yuha ancak kendisine vahyedilmiş bir vahiydir diyorlar. Biz de onlara şöyle cevap veriyoruz. Bizim kaidemiz hükmün sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel teşkil etmez. Bu olay bu sebep üzerine inmiş olabilir. Ancak hüküm umumidir. Burada in huve illa vahyunuha. O ancak kendisine vahyedilen bir vahiy ile konuşur. Bunu sadece Kur'an'la taksis etmeniz için başka bir delil getirmeniz gerekir diyoruz. Bu noktada başka bir delilimiz en sarih delillerden bir tanesi. Bizzat Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme helal ve haram kılma yetkisini verdiğine dair ayetlerdir, buyruklarıdır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, Tevbe suresi 29. قَاتُلُلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Onlarla savaşın kimle? Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle ve kimle? وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayanlarla. Allah'ın haram kıldığı Kur'an. Resulün haram kıldığı yine Kur'an diyecekler. Dil açısından böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Allah'ın haram kıldığı ve Resulün haram kıldığı. Dil açısından Allah'ın haram kıldığı Kur'an. Bir de Resul'ün haram kıldığı mutlak surette bu ayete göre olmak zorunda. O halde Allah'ın haram kıldığını ve Resul'ünün de haram kıldığını haram tanımayanlarla savaşmak gerekirmiş. Onlar hak dini din edininceye kadar. Yine bir başka ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken Araf suresi 157 يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُفِ O size iyiliği emreder وَيَنْهَاهُمْ عَلِ الْمُنْكَرِ Münkerden nehyeder, onları münkerden nehyeder. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ İyi şeyleri onlara helal kılar. وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْحَبَائِثِ Kötü şeyleri de onlara haram kılar. Güzel şeyleri, iyi şeyleri, temiz şeyleri helal, pis şeyleri ise haram kılar. Bunun Hazreti Peygamber'in fonksiyonlarından biri olduğunu gösteriyor ayet. Yani iyi şeyleri helal kılmak, kötü şeyleri haram kılmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fonksiyonlarından bir tanesidir. Onun bu fonksiyonu iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme fonksiyonundan ayrı zikredilmiştir. Yani bu durum Resulullah'ın bazı şeylere müsaade ederek, bazı şeyleri yasaklayarak yeni kanunlar uygulaması anlamına geliyor. Bu ne anlamına geliyor? Bazı şeyleri helal kılarak, bazı şeyleri haram kılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeni kanunlar koyması anlamına geliyor. Elbette ki bu yine Necm suresi ayeti gereği in huve illa vahyun yuha. Kendisine vahyedilen bir vahiy ile mümkündür. Yoksa bizim gibi kendi düşüncesi, fikri üzere değildir. Ayette yeni dini hükümler ve yasaklar koyma ifadesi sadece Kur'an'a değil Resulullah'a isnat edilmiştir. Bakın ayete dikkat edin. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Burada ve yuhillu helal kılar kim? Ayetin başındaki o Resul. Helal koyma ifadesi kime nispet edilmiş? Resul'e. Ve yuharrimu ve haram kılar. Yuharrimunun faili kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buradan helal ve haram kılmanın sadece Kur'an-ı Kerim'de geçen hususların Resulullah tarafından ilan edilmesi olduğu ileri sürülemez. Bu ileri sürülemez. Yani burada helal kılmak ve haram kılmak Resulullah'ın Kur'an'ın hükümlerini ilan etmesidir şeklinde bir anlam. Yani daha doğru düzgün şöyle anlatayım. Muhaliflerimiz diyor ki buradaki haram kılmak ve helal kılmak ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ın hükümlerini açıklamasıdır derler. Ancak bu da ayeti tahrif etmektir. Çünkü ayette ve yuhillu lehum onlara helal kılar. Fail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisidir. Dememiş ki Kur'an'daki helalleri Allah'ın bildirdiği helalleri beyan eder, tebliğ eder, ulaştırır, anlatır böyle bir şey dememiş. Bizzat yuhillu ve yuharrimu fiillerinin faili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu noktada bir başka delilimiz Haşr suresinin 7. ayetidir. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahaakum anhu fentehu. Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizden neyi nehyettiyse ondan sakının ayetidir. Hemen muhaliflerimiz bu ayete şöyle itiraz edecekler. Diyecekler ki bu ayet fey hakkındadır. Bu ayet ne hakkındadır? Fey, ganimetler hakkındadır. Bu ayet şunu demektir. Resul size neyi verdiyse ganimetlerden onu alın. Ganimetlerden size neyi vermediyse, neyi nehyettiyse ondan sakının. Mevdudi hemen güzel bir cevap veriyor. Diyor ki ayetteki ifade, Resul size neyi verdiyse onu alın. Vermediklerinden sakının şeklinde değildir. وَمَا نَحَاكُمْ نَحْيَتْتِي نَحِي. Burada ganimetlerden nehyetme değil, bu nehi umum bir ifadedir diyor ki doğru dil açısından da bu böyledir. Sahabe bu ayeti nasıl anlamış ona bakalım. Müslim'in sayında ve diğer birçok kaynakta Alkame'den gelen bir rivayet. Resulullah buyurdu ki Allah dövme yapanlara ve dövme yaptıranlara, yüzündeki tüyleri alanlara, güzelleşmek için dişlerin arasını törpüleyip incelten ve Allah'ın hilkatini değiştirenlere lanet etmiştir. Bu sözü Ümmü Yakup diye bilinen bir kadının kulağına gitti. İbn-i Mesud bu hadisi rivayet edince Resulullah buyurdu ki diyor Allah dövme yapanlara, dövme yaptıranlara, yüzündeki tüyleri alanlara, güzelleşmek için dişlerin arasını törpüleyip incelten ve Allah'ın hilkatini yaratmasını değiştirenlere lanet etmiştir. Bu bir kadının kulağına gidiyor. Kadın hemen İbn-i Mesud'a gelerek diyor ki aldığım habere göre sen şöyle şöyle olan kadınlara lanet okumuşsun. İbn-i Mesud dedi ki Resulullah'ın lanet ettiğine, üstelik bu hususta Allah'ın kitabında, bu husus Allah'ın kitabında da varken ben niye lanet etmeyeyim? Bak İbn-i Mesud ne diyor? Resulullah lanet etmiş. Hem bu husus Allah'ın kitabında vardır, ben niye lanet etmeyeyim diyor. Kadın diyor ki ben iki kapak arasında bulunan Musaf'ın içinde tamamını okudum. Ama senin dediğini göremedim diyor. İbn-i Mesud kadına cevap veriyor. Eğer sen gerçekten onu okumuş olsaydın onu bulacaktın. Çünkü Allah-u Teala وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Resul size neyi verdiyse onu alın. Resul size neyi nehyettiyse ondan sakının buyuruyor. Sen bunu okumadın mı diyor. Kadın okudum deyince İbn-i Mesud işte o peygamber bunu size yasaklamıştır diyor. İşte arkadaşlar sahabenin bu ayeti anlayışı. Ben bu ayeti hiç kimsenin kafasına göre anlamak zorunda değilim. Ancak Allah-u Teala'nın radiyallahu anhum ve radu'an Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu dedi sahabe gibi anlarım. Ve Rabbimin huzuruna gittiğimde bunu mazeret olarak beyan ederim. Ya Rabbi senin sahaben bu ayeti böyle anladı. Sen bize فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَى Eğer onlar da sizin gibi iman ederlerse hidayeti bulmuş olurlar buyurmadın mı? Buradaki siz derken sahabeni kastetmedin mi? Ben de sahabe gibi bu ayete bu şekilde iman ettim de mazeretimi beyan ederim. Peki bu ayeti kabul etmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu hükümlerden yüz çevirenlerin ne mazeret beyan edecekler, buna da onlar kendileri cevap versin. İbn-i Abdülber Kitab-ül İlim'de Abu Rahman İbn-i Yezid'den şöyle naklediyor arkadaşlar. Abdurrahman hac için ihrama girmiş bir kimsenin elbisesini giydiğini görür. Birisi hac için ihrama girmiştir. Abdurrahman bin Yezid bunun elbisesini giydiğini görür. Elbisesini çıkar der. Elbisesini çıkar der. Adam Allah'ın kitabında elbisemi çıkarmamı öngören bir ayet göstersene bana der. Abdurrahman bin Yezid hemen bu ayeti okur. İşte der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bunu çıkarmanı söylüyor. Yine bir başka rivayet Abdullah bin Muhammed bin Harun diyor ki ben diyor Şafii şöyle derken işittim. Bana istediğiniz hususta soru sor. Ben size Yüce Allah'ın kitabından ve Peygamber'in sünnetinden cevap vereyim. Abdullah bin Muhammed bin Harun diyor ki ben ona şunu sordum. Allah seni ıslah etsin. Eşek arısı öldüren ihramlı kimse hakkında görüşün nedir? İmam Şafii der ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah buyurdu ki Resul size neyi verirse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının. Ve arkasından İmam Şafii devam eder. Bize Süfyan bin Uyeyne anlattı. O Abdülmelik bin Umeyr'den, o İbni Hiraç'tan, o Huzeyfe bin Yemen'den rivayet etti. Resulullah buyurdu ki benden sonra iki kişiye Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz. Bize Süfyan bin Uyeyne anlattı. Ona Misar bin Kitam, ona Kays bin Müslim, ona Tarık bin Şahap, o Ömer İbni El-Hattab'ın şöyle dediğini rivayet eder. Ömer eşek arısının öldürülmesini emretmiştir. Eşek arısının öldürülmesini emretmiştir. Bakın ne kadar güzel bir fıkıh değil mi? Diyor ki bana istediğiniz sorun diyor İmam Şafii. Birisi diyor ki ona ihramlı iken eşek arısını öldürmeyi bana anlat. Diyor ki Allah-u Teala bana emretti ki Resul'e itaat et. Resul ne verdiyse ona. Ben Resul'e gittim. Resul'ün bana dedi ki Ebu Bekir ve Ömer'e uyun. Ömer'e gittim. Ömer radıyallahu anh dedi ki eşek arısını öldür. Bakın ayetlerin gereklerini nasıl güzel açıklamış. Yani ayetler boş havada kalmamış. İmam Şafii'nin fıkhına göre son bir rivayet Tavus ikinden sonra iki rekat namaz kılıyor. İbn Abbas ona diyor ki bu iki rekatı kılmaya son ver. Bak bu iki rekatı kılmaya son ver. Tavus diyor ki Resulullah bunu uyulur bir sünnet edilir diye yasakladı. Yani Resulullah yasakladı ama sünnet edilir diye yasakladı. Şimdi Resulullah vefat etti ben bunu kılabilirim. İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindinin namazından sonra namaz kılınmasını yasaklamıştır. Ben bu iki rekatı kılıyorsun diye sana azap mı edilir yoksa ecir mi verilir ben bilmiyorum. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? İman eden erkek ve iman eden bir mümin için. İman eden mümin bir erkek ve iman eden mümin bir kadın için Allah ve Resulü bir işle hükmettiği zaman onların tercih hakkı yoktur. Sen bir tercihte bulunmaya çalışıyorsun. Resulullah şundan dolayı böyle yaptı diye. Halbuki Resulullah bunu yasakladı. Ve sen bu iki rekat namazdan dolayı azap mı edilir, sana ecir mi verilir ben bilmiyorum diyor İbn Abbas Ahzab suresinin 36. ayetini getiriyor. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin Resul'e itaatine dikkat edin arkadaşlar. Ya çok ilgi çekici değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derse ne diyorlar? Allah ve Resul daha iyi bilir. Yolda gidiyorlar, burada duralım mı? Allah ve Resul daha iyi bilir. Şunu şöyle yapalım mı? Allah ve Resul daha iyi bilir. Bakın, dikkat edin. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hiçbir şekilde Allah ve Resulü'nün önüne geçmiyorlar. Ve bu konuda okuyacağımız son ayet فَلْيَحْذِرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِبْهُمْ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِبْهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Ya, yorulduk biraz. Yanlış okuduk ayeti. فَلْيَحْذِرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Biraz hızlı mı anlattım? Biraz hızlı anlatıyorum. İki kere dinleyin. İyi anlayın inşallah. Malum kayıtlarını yapıyoruz. Ders uzun. Yani yavaş anlatırsam bir saati geçecek. 1,5 saate yaklaşacak. Bu sebeple biraz hızlı anlatıyorum. Son ayetimiz Nur suresi 63. ayet. Diyor ki Allah-u Teala Resulün emrine, onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya kendilerine elin bir azabın dokunmasından sakınsınlar diyor. Sakınsınlar diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiği zaman yok Resulullah beyan edemez, yok açıklayamaz, yok haram kılamaz diyerek türlü türlü bahanelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine aykırı hareket ederler. Kendilerine bir fitnenin dokunması yahut onlara bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Ahmed bin Hanbel rahmetullah diyor ki fitne nedir bilir misiniz? O şirktir. Kişiye Resulullah'ın bazı sözleri gelir. Onu reddeder. Bu reddinin arkasından kalbine bir sapıklık düşer. Böylece doğru yoldan sapar ve helak olur diyor. Ardından şu ayeti okuyor. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabullenmedikçe onlar iman etmiş olmazlar ayetini okuyor. Yine bir gün Ahmed bin Hanbel'e soruluyor. Resulün sözüne çağrılan ama Süfyan'ın görüşüne başvuran ki Süfyan tabiinin büyük alimlerinden bir topluluk var denildi. Bunun üzerine şöyle cevap verdi. Hadisi işidir. Senedini sıhhatini bilen ve ona çağrılan ardından da Süfyan ve diğerlerinin görüşüne giden bir topluluk ne gariptir. Allah-u Teala şöyle buyurmadı mı? Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin yahut da elin bir azabın dokunmasından sakınsınlar buyuruyor. Bak dikkat edin arkadaşlar. Bir hadis var. Hadisin karşısında da Ahmed bin Hanbel gibi, Süfyan es-Sevri gibi ve diğer tabiinin alimleri gibi alimlerin görüşü var. Resulün bir sünneti var. Bu sünnete muhalif ve bu sünnete uygun olmayan diyelim. Tamam mı? Alimin bir görüşü var. Ahmed bin Hanbel diyor ki sünnet sahih oldu, sıhhat oldu ve kişi onu işittikten sonra o alimin görüşüne tabi olursa ona ya bir azap dokunur ya da ona bir fitne gelir ve buradaki fitne diyor şirktir. Çünkü diyor kişi Resulullah'ın emrine muhalefet eder, kalbine bir sapıklık biner, sonra bu sapıklık düşer, bu sapıklık bunu yoldan çıkartır, helak eder diyor. Dersimiz burada bitiyor. Hemen kısaca özetleyelim. Dedik ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın hükümlerini teyit eden hükümler bildirdiğini, umum ifadelerini tahsis ettiğini, mutlak ifadelerini taklit ettiğini, mücvel ifadelerini beyan ettiğini ve Kur'an'ın dışında yeni hükümler koyduğuna, tüm bunların وَمَا يَنْتِقُ عَنَ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا ancak kendisine vahyedilen bir vahiyle olduğuna inanıyoruz. Buna dair delillerimiz çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat emreden ayetlerin hepsi buna dair delillerimizdir. Yine Nahl suresinin 44. ayeti وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ biz zikri sana indirdik insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin diye ayetidir. Resul size neyi verdiyse onu alın, sizden neyi nehyettiyse ondan sakının ayetidir. Biz bu ayetleri sahabe gibi, selef uleması gibi anlıyoruz. Onlar Resulullah kendilerine neyi verdiyse almışlardı. Resulullah onları neden sakındırdıysa onlar da ondan sakınmıştı diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.